Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ, 3 տեղի ունեցել քաղաքային համայնքի ավականու այս տարվա Անդրանիկ նիստը, Կրկժանում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին հուշախբյուր է կառուցվել։ Ստեփանակերտ Սերվիս Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության տնօրեն Լևոն Չալյանի բնորոշմամբ 2015-ը հիմնարկի համար վերականգնման տարի էր։ Երեք հունվարի 21-ին կայացել է քաղաքային համայնքի ավականու այս տարվա Անդրանիկ նիստը։ Ավականու որոշումներով հաստատվել են քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եւ 2016 թվականի բյուջեն։ Նիստի մասին մանրամասը կպատմենք մայրաքաղաք ծրագրի հաջորդ թողարկման ժամանակ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքին գրեթե կպած Կրկժանը, չնայած վաղուց Ստեփանակերտի վարչական տարածքի մեջ է, այսօր էլ ապրում է գյուղական կյանքով։ Այստեղ հայերի հետ բնակվում էին ադրբեջանցիներ։ Շարժման տարիներին երկու ազգերի միմյանց հանդեպ բացած հակակրանքը վերածվեց բացահայտ ճշնամանքի։ Ադրբեջանցիների տները բարձրադիր էին և հայերի ամեն մի շարժ դիտակետում էր։ Աղբյուրի ջուր կրելը, սեփական բանջարանոցում աշխատելը, փողոց դուրս գալը կյանքի համար վտանգավոր էին դարձել։ Վտանգավոր էին գյուղ տանող ճանապարները, ուստի դժվարացել էր Կրկժանի մատակարարումը պարենով։ Չարակամ հարևանի ոտնձգություններից պաշտպանվելու համար մերոնք դիրքերում գիշերային հերթապահություն էին անում, ոչ միայն կրկժանցիներ, այլև ստեփանակերտցիներ, արմենավանցիներ։ Ադրբեջանական թաղամասը, որ կապի մեջ էր Շուշիի հետ, վերածվել էր օմոնականների որջի։ Եթե հակառակորդին հաջողվեր տիրանալ Կրկժանին, անմիջական սպառնալիք էր կախվելու Ստեփանակերտի վրա։ Անհրաժեշտ էր պաշտպանությունից անցնել հարձակման, ադրբեջանցիներին դուրս շպարտել, չեզոքացնել այդ կրակակետը։ 1991 թվականի դեկտեմբերին արճակատումը բացահայտ զինված բնույթ ստացավ, 1992 թվականի հունվարի 20-ին Կրկժանն ազատագրված էր։ Վլադիմիր Մուսայելյան, Կրկժանի թաղային կոմիտեի նախագահ, նախկին ազատամարտիկ։ Կրկժանը, որի վաղթը 20 զոհալ էր Կրկժան, օշի, բայց հա Կրկժանը մեր ժողովուրդը, որ կրվան մեր ազատամարտիկն էր, Կրկժնեց չէ, 10 զոհ ունենք մեզ, 12 էլ վիրավոր ունենք։ Ամեն տարի ազատագրման մասնակիցներն այստեղ հավաքվում են։ Այս հունվարի 20-ն առանձնացավ։ Կրկժանում քաղաքապետարանը կառուցել է հուշախբյուր ի հիշատակ նահատակվածների։ Կառույցի բացմանը մասնակցում էր համայնքի ղեկավարը Սուրեն Գրիգորյանը։ Այնից շարունակ խոսում ենք, որ պիտի հիշատակը հավերժացնող կառույց լինի այս սրբավայրում։ Մենք որոշեցինք այս տարի կառուցեցինք այս հուշախբյուրը և բարեկարգեցինք այս տարածքը, որպեսզի հաճախորդները, կրկժանցիները կարողանան իրենց առանց ժամանակը երեխաների հետ այցելել այս հուշախբյուրին։ Սա պետք է մեզ ոչ միայն հիշելու անցյալը, նաև մտածել ապագայի համար։ Հրաչիկ Նասիբյան, Ազատամարտիկների միության Ստեփանակերտի տարածքային միավորման 5-րդ համայնքի նախագահ։ Ամեն տարի համայնքով հավաքվում են Կրկժան թաղամաս։ Կատարվում է երազանք Կրկժանացի թաղամասից եւ ազատամարտիկներին։ Կարոցով քաղաքապետարանի կողմից փոփոխակ եւ հուշակար։ Զովազները չտակ են։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Քաղաքապետարանը բնակչության տրանսպորտային սպասարկումը պատշաճ մակարդակի հասցնելու գործիքներից մեկը համարելով ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող Ստեփանակերտ Սերվիս Փակբաժնի Տիրական եւ Մահեր Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունների միասնական չվացուցակով աշխատելը անցած տարի դրա կազմումը պատվիրել էր մասնավոր մի կազմակերպության։ Օգոստոսին տրանսպորտային ծառայություն մատուցող նշածս ընկերությունները փորձնականորեն սկսել են աշխատել միասնական չվացուցակով։ Երկար չի տևել, խանգարել են տարաձայնություններն ու անհամաձայնությունները։ Ընկերություններից յուրաքանչյուրը վերստին առաջնորդվում է իր չվացուցակով։ Միասնական չվացուցակի կազմմամբ հիմա զբաղվում է էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Ստեփանակերտ Սերվիս ընկերության տնօրեն Լևոն Չալյանի հետ զրույցը սկսեցինք միասնական չվացուցակի քննարկմամբ։ Հնդացս անդրադարձանք կազմակերպության գործունեությանը։ Տարաձայնություններ, անհամաձայնություններ չի եղել։ Ասեմ, որ 2010 թվականից ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտ Սերվիս Փակբերդական ընկերությունը եւ Մհեր ՍՊ-ն իրենց չվացուցակներով ներկայացրել են քաղաքապետարան աշխատել, սակայն 2015 թվականի սկզբներին հարց հաճակել քաղաքի միասնական չվացուցակը կազմել եւ այն գործարձել ամենօրյա աշխատանքում։ Դրա անհրաժեշտությունը ո՞րն էր, ըստ ձեզ, ո՞րն էր ճիշտ՝ ամեն մի ընկերություն աշխատեր իր չվացուցակով, թե երկու ընկերություններն էլ առաջնորդվեին միասնական չվացուցակով։ Իհարկե, պետք է լինի միասնական չվացուցակ, միանշանակ, քանի որ միասնական չվացուցակում հնարավոր է, որ իրար չխանգարեն ու նորմալ պասարկումը իրականացվի։ Իսկ միջև միասնական չվացուցակը չի՞ք համաձայնեցնում ձեր չվացուցակը, որպես մեկը մյուսին չխանգարեք, թե արդեն նման դեպքերը արկա էին։ Քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայությունները իհարկե համապատասխանեցնում էին, կարգավորում էին, այո, սակայն 2015 թվականի քաղաքապետի ցուցումով հանձնարարվեց կազմակերպության, որ ընդհանուր Ստեփանակերտ քաղաքի չվացուցակը կազմի, որպեսզի երկու ընկերությունները միասին աշխատեն միասնական չվացուցակով։ Նախնական ներկայացնելուց հետո եւ մենք եւ Մհեր ՍՊ-ն մեր առարկությունները ներկայացրել համապատասխան կազմակերպությանը, այն կազմակերպությանը, ում պատվիրել էին կազմել միասնական չվացուցակ։ Այո, բայց հանձնարարվեց, որպեսզի գոնե մի շաբաթ աշխատենք փորձնական, տեսնենք ոնց է, այդ աշխատանքը իրականացրինք, սակայն այն կյանքի չկոչվեց, հաշվառնելով, որ որոշակի թերություններ գոյություն ունեի։ Ինչ թերություն է, դրանք շատ էին խանգարում աշխատանքին, այսինքն ավելի լավ էր յուրաքանչյուրն աշխատեր իր չվացուցակով։ Ուրեմն ասեմ, որ այդ չվացուցակում շրջապտույտներն էին պակասեցրած տարբեր գծերում, որոշակի տեղեր ժամանակը, ասենք հին Արմիրավանից մինչև Հիվանդանոց, որ ասենք 3 րոպեի ճանապարհը 8 րոպե է տված, սա մի օրինակ է, դրա համար օրվա ընթացքում շրջապտույտները չէին համապատասխանում, որով մենք աշխատում էինք։ Նախկինում ավելի շատ շրջապտույտ էր կատարվում տվյալ երթուղում, քան նոր միասնական չվացուցակով էր նախատեսված։ Ոչ թե ավելի շատ, այն իրականացվում էր բնակչության սպասարկման պահանջը, սակայն այս նոր տարբերակով այն ինչ որտեղ խոչընդոտ էր հանդեսում։ Ոչ թե խոչընդոտ, այլ վերջնական կետերում երկար ժամանակ պետք է տոմսականներ սպասել, որը ընդհանուր շրջապտույտները քչացնում էր։ Իսկ դա նաև մնացած բոլոր աշխատանքների խանգարող հանգամանքներ էին։ Այդ հանգամանքը ազդում էր նաև, եթե շրջապտույտները քիչ են, նաև ֆինանսական վիճակի վրա էր ազդում։ Ավելի քիչ ուղևոր է սպասարկում, հետևաբար եւ ավելի քիչ գումար է մտնում դրա մարկը։ Այո։ Ընդհանրապես աշխատեցիք մեկ շաբաթ։ Ձեր առարկությունները գրավոր կերպով ներկայացրիք քաղաքապետարան։ Գրավոր ներկայացրել են քաղաքապետարան, այս պայմանագրությամբ էկոնոմիկայի նախարարության տրանսպորտի բաժինը զբաղվում է նոր ծավալուցակ կազմելու վրա։ Կազմում մոտ ժամանակներս կարծում եմ փետրվարի 1-ից նոր ծավալուցակը միասնական գործի կդրվի։ Չվացուցակում, որով առաջնորդվում եք, կային առավելություններ, եթե կային բացասական կողմեր, կային նաև դրական կողմեր, ինչ ցույց տվեց այդ մեկ շաբաթվա աշխատանքը։ Դրական ես բան չեմ տեսել, անցել են նախքին չվացուցակներին, հույս պահելով, որ այն թերությունները, որով մենք ներկայացրել ենք, պետք է վերացվեր։ Երբ կազմում էր չվացուցակը, տվյալ կազմակերպությունը, մասնագետները, ովքեր կազմում էին, ձեզ հետ չէին համագործակցում, ձեր առաջարկությունները, դիտողությունները հաշվի չէին առնում։ Այդպես պետք է լիներ, այն առարգությունները, որ մենք ներկայացրել ենք, մարդիկ ճիշտ չէին հասկանում։ Ճվացուցակազմը պետք է առաջնորդվեր տենդերով, հաղթած ճվացուցակներով, ավտոբուսների քարակներով եւ այլն։ Սակայն իր նախաձեռնությամբ քաղաքապետարանն է լիազորությունները վերցնելով իր վրա այդ ճվացուցակներում ինձև փոփոխություն կատարել, որ շրջապտույտները այն չէ եւ որոշ հանգամանքներ։ Ինչու եք համոզված, որ նոր միասնական ճվացուցակում ձեր առարգությունները հաշվի կառնվեն եւ առարկությունները, որ շրջապտույտները քիչ են, հիմնավորված են։ Միասնական ճվացուցակ կազմելուց հետո աշխատանքը ժամանակը ցույց կտա։ Հիմա այն ծառայությունը, որը իրականացնում է միասնական ճվացուցակի կազմանը, լավատեսորեն են տրամադրված ոչ թե շրջապտույտների պակասեցմամբ, այլ այն թողելով։ Կոնկրետ դուք ինչ առաջարկություն եք արել, ենթադրենք շրջապտույտների թիվը մնա նախկինը։ Ինչ կետ պիտի լինի միասնական ճվացուցակը, որպեսի երկու ծառայությունների աշխատանքն էլ բարելավի, հետևապես եւ ուղևորների սպասարկումը բարելավի։ Եվ ճվացուցակները մեծ նշանակություն ունեն։ Բացի դրանից նաև վարորդների կարգապահական աշխատանքը մեծ նշանակություն ունի։ Վարորդները պետք է ճվացուցակը, որը իրենց առջև դրված է, լիարժեք իրականացնեն։ Լինում են դեպքեր, երբ ասենք երկար ժամանակ այս կամ այն կանգառում կանգնում ուղևորների են սպասում, որը խանգարում է ընդհանուր ուղևորահոսքին եւ ճվացուցակի աշխատանքներին։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները իրականացնում են դիսպետչերական ծառայությունում, այդ աշխատանքը իրականացնում է, կարծում եմ ամեն ինչ իր տեղը կգա։ Ներքին կարգապահական խնդիրներ են, որոնք պիտի լուծի տվյալ կազմակերպությունը, սակայն պիտի միասնական ճվացուցակը երկու ընկերությունների համար էլ ընդունելի լինի, ընդունելի լինի նաև ուղևորների համար։ Միանշանակ։ Պարոն Չալյան, անցած տարում ի՞նչ փոփոխություններ են կատարվել, ի՞նչ տարի էր 2015 ընկերության համար։ Ես կասի 2015 թվականը ընկերության համար վերականգնման տարի էր։ Սպասարկումը նորմալ իրականացվում է Արաքելյան փողոցի եւ Ուլուբաբյան փողոցի ամենառավոտ լրացուցիչ ավտոբուս են կողարկում մեկ շրջապտույտ կատարելու համար, որպեսզի բնակչությունը ազատ հանգիստ փոխվի իր ցանկացած փողոցին։ Պիկ ժամեր լինում են նաև կեսօրվա եւ երեկոյան ժամերին լրացուցիչ ավտոբուս մտցվում է միայն առավոտյան ժամերին։ Ամենադժվարը լինում է առավոտը։ Առավոտյան պիկ ժամերը կեսօրը եւ իրիկունը, բայց առավոտվա աշխատանքը ավելի, որովհետեւ մարդիկ աշխատանքի են շտապում, սպասում են վերջին 10-15 րոպեում տներ դուրս գան, այնինչ մենք ժամը 7:30-ից արդեն աշխատում ենք։ Մարդկանց չի կարելի մեղադրել, թե ինչու 15 րոպե առաջ եք ավտոբուսի սպասում։ Ճիշտ է, բանակցությունը պարտավոր չի, բայց իրենք պետք է ճվացուցակը իմանան, որ ասենք 7 րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե, մեկ ավտոբուսները շարժվում։ Ամեն ինչ հանգում է նրան, որ եթե միասնական ճվացուցակ լիներ, ավտոկանգառներում փակված լիներ ժամանակացույցը, նրանք կիմանային, թե որ ժամի ինչ ավտոբուս է լինելու տվյալ կանգառում կամ քանի րոպե պիտի սպասեն։ Ճվացուցակը կապցնելը քաղաքապետարանի աշխատանքային օրակարգում կա, հարցը երևի կլուծվի ոչ ժամանակներս։ Ինչ մնում է բնակչությունը, ամեն մի թաղամաս իրենք գիտեն, որ ժամյա դուրս գալիս ավտոբուս եւ այլ։ Իրենք պետք է ինչ որտեղ կարգավորվեն։ Այն դեպքում, եթե իսկապես վարորդները կարգապահ լինեն եւ առավոտյան, եւ կեսօրին, եւ երեկոյան, միշտ էլ այդ կարգավորումը իրականացվում է։ Իհարկե 1-1 լինում է, չեմ ասում 100%-անոց նորմալ է, սակայն եթե 8:45 մարդը պիտի տնից դուրս գա, ասենք, որ 9-ին պիտի աշխատանքի լինի, այդ ավտոբուսը լինում կարված, այդ ավտոբուսը կարա 30 հոգի հանի, չի կարա 300 հոգի հանի։ Դուք ասացիք 2015 թվականը վերականգնման տարի էր, ի՞նչ նկատի ունեք վերականգնում ասելով։ Նկատում ունեմ, ասենք, մեր հիմնարկի ֆինանսական վիճակի որոշակի թեթևացման։ 16 թվական արդեն որոշակի առաջընթացի տարի պետք է լինի։ Այսօր քանի ավտոբուս է սպասարկում բնակչությանը եւ ձեր կարծիքով այդ քանակությունը բավարար է նորմալ սպասարկման համար։ Ամեն օր աշխատանքա է դուրս գալիս 24 մեծ ավտոբուս, գումարածան մեկը, որ ասացի քիչ առաջ Ռաքելյան փողոցի բնակչության լրացուցիչ մի շրջապտույտ է կատարում հետ վերադառնում կայանման վայր, նաև Աչափնյակ թաղամասը սպասարկումա մեկ միկրոավտոբուս։ Միկրոավտոբուսը պատկանում է Ստեփանակերտ սերվիսին, թե վարձակալում եք։ Վարձակալությամբ է գազելը աշխատացվում, երկուսը 18 գիզն է սպասարկում։ Ավտոպարկում կա 24 ավտոբուս աշխատում ավտոբուսում եւ 4 միկրոավտոբուս վարձակալված։ Վարորդները աշխատանքային ինչ խախտումներ են կատարում, որ հիմա այդ ուղությամբ եք աշխատում, որպեսզի վերացվի։ Վարորդների կողմից չվացուցակի խախտումների դեպքում համապատասխան դուժեր ստանում են։ Նախկինում մարդիկ խոսում էին, որ վարորդները ավտոբուսի մեջ ծխում են, իսկ բար վերացված է։ Լինելու դեպքում խնդրում եմ ցանկացած քաղաքացի մեզ տեղեկացնի, որպեսզի մենք համապատասխան միջոցներ ձեռնարկենք։ Մենք տարվա ընթացքում 20-ից ավելի վարորդներ ակապահական դուժ են ենթարկվել, բացի դրանից ավելի կարգազանց վարորդներին աշխատանքից ազատվել են։ Նախկինում աշխատում էիք պետավտոտեսչությունում, կարծում եմ այժմ էլ հետաքրքրվում եք, թե ինչ է տեղի ունենում այդ բնագավառում եւ գործի բերումով եւ նախկին աշխատանքի բերումով։ Այո, աշխատել եմ պետատուտեսչությունում, մեր համագործակցությունը պետատուտեսչության աշխատողների իրականացվում է, մեր վարորդների կողմից խախտում կատարելու դեպքում համապատասխան դուժ ենթարկվում են, սակայն ասեմ, որ այս տարվա ընթացքում 2-3 մեր վարորդների, որ խախտում կատարած դիտեն։ Այս տարի նկատի ունեք 2015 թվականը, թե 2015 թվականին։ Այսինքն մեր վարորդները կարգազանց չեն, սակայն անգարներում այլ ավտոմեքենաներ որ կան, նա դրան ստիպված են լինում ավտոբուսը կանգնեցնել միտեղ, որը ընդհանուր մեքենաների ոսկին խանգարում է։ Քաղաքի ճանապարհները այդքան էլ լայն չեն, եթե կարգազանց վարորդը կանգնում է կանգառում, ավտոբուսը չի կարող մտնել կանգառ, կանգնում է ձևիտեղ, որը մեքենաների ոսկին խանգարում է։ Դասական տրանսպորտի կանգառները ընդհանրապես այլ ավտոմեքենաները չպետք է։ Դուք ասում եք համագործակցում եք, այդ դեպքում ինչու՞ չի ընթառաչում ձեր դիտողությանը ճանապարհային ոստիկանությունը։ Չի ասի, որ չեն ընթառաչում։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացվում են, եթե մի տարի, երկու տարի առաջ։ Դեպքեր ավելի շատ էին։ Ահա, քանի գնում, քանի վարորդները եւ համապատասխանությունները, որոնք պետք է իրականացնեն այդ աշխատանքները գնում։ Եվ վարորդներն են կարգապահ դառնում եւ ճանապարհային ոստիկանությունն է աշխատանքը ակտիվացնում։ 2016 թվականի համար ինչ ծրագրեր ունի ընկերությունը։ Մեր ծրագրերը անփոփոխ են։ Նպատակը անփոփոխ է։ Եվ ծրագրերը եւ նպատակները անփոփոխ են։ Ավելի լավ կազմակերպել բնակչության սպասարկումը, անել հնարավորը, որպեսզի քաղաքացիները երկար չսպասեն կանգառները։ Հնարավորություն կլինի ձեռք բերել նոր ավտոբուսներ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Համենայնդեպս նմամտադրություն կա։ Եթե անհրաժեշտությունը լինի, կարծում եմ։ Անհրաժեշտություն կարծում եմ թե կա։ Ուրեմն ձեռք կբերվի։ Պետության օգնությունն եք ակնկալում։ Միանշանակ, էլի պիտի, եթե անհրաժեշտ լինի, վարգի միջոցով այդ աշխատանքները իրականացնի։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հունվարի 22-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժողներ՝ Դարիկ Ովոսկանյան, Նադեժդա Դոլուխանյան։